What's up, Ingrid? Oh, it's great. It's great. Det var ganska dåligt. Jag vet. Whatever. Come on, son, dig it. Ja, om inte någon förstod det så är vi tillbaka i Guatemala nu. You better believe we're not in Belize. Okej, ja. Vi är tillbaka i Guatemala. Hur känns det? Jag tycker det känns jättebra. Ja. Det känns framförallt bra för min budget. Ja. Belize var lite av ett... Wildcard när det gäller budgets. Ja, det var det. Men det var värt det också. Det var verkligen, verkligen värt det. Om inte annars så för John Maple. Ja. Ja. Nej, honom ska vi inte prata om idag. Nej. För honom pratade om väldigt mycket förra veckan. Det stämmer. Vi är ju nu i Livingston. Mm-hmm. Vi har typ inte hunnit se så jävla mycket av Livingston. Nej. För vi har så jävla mycket grejer att styra med här hemma på hostelet. Ja. Och så har vi ju träffat våra kompisar. Ja. Ebba och John. Dina kompisar som jag också känner lite. Lite grann. Ja. Trevligt. Jättetrevligt tycker jag. Men som sagt, ja, men vi har inte sett så mycket av Livingston. Förutom hostelets bar. Där har vi sett mycket av. Botten av tequila glas. Nej, jag skojar bara. Ja, men... vi har ju rest jävligt mycket. Och det innebär jävligt mycket podcasttid. Ja. Alltså vi har lyssnat på jävligt mycket podcaster. Ja. Du har ju fått in mig lite. Jag börjar mer och mer gilla, vad heter de nu? Hanna och Amanda. Jag har ju varit lite så här. Mest för att jag läser så extremt mycket kommentarer på så här Alex och Sigges Instagram som är så här från så här grabbar i typ så här 25-30-årsåldern så bara: och jag och min brorsa, vi älskar er Alex och Sigge. Och flickvännerna, de gillar ju Hanna och Amanda. Ja. Alltså du vet, det ska vara lite sådär... Det är lite asig, alltså det är lite stereotyp. Typ. Ja, såhär tjejerna ska digga. Bara såhär, och vi gillar ju er när det gäller podcast och event. Flickvännerna gillar ju Hanna och Amandas event. Alltså jag vet inte, jag vill inte vara en del av det där. Nej. Men jag blir inte det kanske, även om jag lyssnar bra. Jag tror inte det. Jag tycker att han och man är jättebra. Ja, jo men de är ju det. Mm. De är härliga. Ja, vi vet härliga. Och det jag ville prata om, det var ju för att jag lyssnade på en podd när de pratade om ålder. Mm. Och då kom jag tänka på en så jävla bra grej som du har sagt. Jaha. Ja. Oj. Fågel som upp. Du... Jaha. Djungel här utanför. Ah, ja, där avslöjar jag lite. Oexotiskt. Nej, men du har sagt en så jävla bra grej, Ingrid, som får mig att bli så jävla lugn när det gäller åldras. Ja. Det är inte som att jag nu känner någon åldersnoja ännu. Men det ska du inte göra, tycker jag. Nej, men det kanske kommer att börja smygas på. Men då har du sagt en så jävla bra grej. Du bara, vad fan, alltså vi kommer ha det så extremt soft när vi är gamla. Mm. För vi har ju internet. Mm. Alltså vi är ju internetgenerationen. Du bara, ge mig en dator som World of Warcraft. Så här, hook me up. Liksom. Så är det lugnt. Jag kommer vara så jävla lugn när jag är gammal. Du kommer ju bara sitta och spela en massa dataspel. Mm. Och chatta. Och tänk vad mycket bättre allt kommer vara. Alltså det kommer ju... Tekniken kommer ju liksom göra allt möjligt liksom. Ja. Ja men exakt. Och du pratade ju också om att allting internet, det kommer bli så jävla bra om det inte är så när vi är typ 73 att det kommer något nytt som vi inte fattar. Ja. Alltså som ett nytt sorts internet fast det är något helt nytt. Och då, och du vet, så att de tar bort internet kanske. Och då är vi körda. Men om det fortsätter rulla på så här. Så för du vet att man har en sån här stereotypbild. Bara, oj, när jag blir gammal. Då kommer jag börja virka och sticka. dricka och klappa äta bakelser och ha katt. Jag gör som inte ens gillar katter. Ja, liksom. Du måste liksom ha katt. Måste, men så kommer det inte alls vara. Vi kommer ju vara liksom en generation som sitter med våra datorer och tatueringar och bara... Yeah. Förstår du? Jag förstår. Ja, nej, men det är kul om hos mig. Det finns ju ingen, jag vet ju ingen annan som är så tänd på framtiden som du. Nej. Det är roligt att du är det. Alltså så. Det är ju skitkul. Jag kommer ihåg en podd, en jävligt tidig podd när vi inte kände varandra så bra. Och du bara, jag är så glad att vi lever i just den här tiden. Jag hade inte velat leva någon annanstans. Jo, kanske i framtiden. Men annars är det perfekt nu, för det är så mycket som händer på teknik. Hållet. Och jag bara, ja, jo, det är sant. Jag bara, men typ så. Tänk om man hade kunnat välja när man ville. Ja. Och jag bara, Woodstock, typ. Och du bara, ew. Sa du, ew? Ja. Ja, det är intressant. Du är lite mer så här back to the roots. Nej, men alltså, jag håller med dig om att det är jätteroligt och spännande det här. Det är bara så förvånande. Det känns som en sån här grej, alla i vår generation hade velat vara på Woodstock. Och då är det så kul att höra någon som säger såhär jo. Och jag blev så himla förvånad, för att vi inte känner varandra så himla bra. Men nu gör vi det, så nu vet jag ju att det är inte konstigt. Nej. Att vi gör det. Vad heter det? Det är också kul. Jag tänkte på det här med att du sa att du vill spela dataspel när du är gammal. Alltså det har jag märkt den här resan. Att du droppar sjukt mycket dataspelsreferenser. Och jag bara, la la la la la la la. Så, Pac-Man. Alltså jag är ju verkligen så, jag kan ingenting om dataspel. Vad tycker du att jag gör? Du bara, jag ser, Astrid, vad tycker du om det här? Jag tycker det känns lite så. Har du sett, har du spelat det här? Så säger du något avancerat på engelska. Och jag bara, nej. Du bara, nej, det finns en krigarprinsessa där. Nej. Ingen krigarprinsessa. Nej, men jag vet inte fan. En förrymd fånge från... liksom en fängelseplanet. Okej då, men det är mycket, det är många. Du bara, jag tänker på det här dataspelet. Och så är det sådär något avancerat ord. Jag tror inte, alltså grejen är att jag tycker inte om att prata så mycket om att, vi har pratat om det, att såhär. Ja. Men jag vill inte liksom, en gamer girl, alltså. För det är det som händer. Man kan inte göra någonting åt det. Är man tjej och typ gillar att spela lite dataspel ibland. Ja. Då kommer man bli sån här... Alltså folk kommer se på en som en sån här... Ja, hon ska vara så himla skön tjej. Som spelar dataspel. Ja. Alltså som så här... Ja, ska hänga precis, på de coola som, killarna. Eller hur? Alltså, det är precis som att när man säger att typ så här, att man gillar Star Wars... Ja. Då känns det som att man säger, aha, ja, det är en image att gälla Star Wars. Mm. Ja, nej, men nej, men så, men nu har vi sagt det i alla fall, att du gillar det. Men jag är verkligen sämst, alltså det kan jag säga, att jag är sämst på dataspel överlag. Tror du det är verkligen? Ja, men alltså, för jag har typ inte spelat någonting. Vi hade ju alltid Mac-datorer. Alltså, det fanns ju inga spel till det. Jag kommer ihåg att vi ville så jävla gärna ha The Sims. Så pappa typ specialbeställde det från typ Amerika eller något sånt där. Men då fick vi så här alltid typ så här tre versioner. Alltså bak, exakt. Alltså, det hade liksom min bästa kompis haft för typ så 4 år sedan. Det var lite så nubigt. Körde du mycket så här koder på The Sims? Jättemycket. Jag kör inte det. Rosebud. Nej. Det har inte jag. För det är så jävla kul. Vi skrev rosebud. Rosebud? Alltså för vi fattar inte att det var rose. Alltså, det är så jävla... Det är så extremt många engelska ord som man hade sin egen lilla förklaring. Ja. Men det jag tänkt på, det är konstigt att man håller på. Och, alltså det är det märkligaste, allt man håller på med. Så här, skulle fuska i The Sims. Tycker du det är konstigt? Nej, men för hela det gick ju ut på, själva spelet gick ju ut på egentligen att man skulle så här, klara sig, så jobbar man, fick pengar, lala. Vi bara kötta in rosebud och bara fick så här, hur mycket pengar som helst. Jaha, liksom. Va? Okej. Okay. Jag gör motherload. Eller caching. Caching eller motherload. Eller testing sheets enable true. Oj. Det var den, då kunde man göra allt möjligt. Alltså då var det inte pengar, då handlade det om tjänster. Tjänster? Nej, det var typ så här, man kunde få folk att göra jättekonstiga grejer. Alltså man kunde flytta på vad som helst, sätta vad som helst var som helst. Alltså det var verkligen så här fria händer liksom. Det var väldigt intressant. Men fan, det är sant. Alltså när man fuskar på The Sims. Det är inte så att jag spelade Sims. Men det är roligt liksom. Men det är roligt. Ja, men då blir det liksom ett annat spel. Och det spelet som man får när man fuskar så mycket så att man har liksom alla pengar i världen. Då blir det mer så här en kamp om att liksom ta sig förbi de här 40 vardagsrummen som man har så att man kan ta sig till toaletten så att de inte kissar på sig och blir jätteledsna. Eller att de ska så här hinna upp ur poolen som är liksom 50 kvarter stor innan de somnar liksom. Det man får känna på var det här rika livet. Ja. Problem som rika människor tampas med. Ja. Eller hur ska vi hinna till toaletten för att få ett hus så stort? Ja. Eller så här, hur ska jag disponera? Om jag vill ägna 2 veckor åt att biffa upp en karaktär på gymmet. Hur ska jag liksom matcha det med dennes så här, mat och sovtid. Alltså det är lite mer så. Det är inte så mycket karriär. Nej, nej. Mm. Det blir också spännande. Det är också spännande. Det är spännande. Kommer du ihåg när det kom en sån nytt Sims som var verkligen så här mycket, alltså var så jävla mycket verkligare än de andra Sims. Ja, så sexakten var som en liten film. Ja, det kommer så här fyrverkerier och sånt. Ja. Mm. Eller jag vet inte. Jag kanske inte har spelat det. Jag har inte spelat så himla. Men jag har spelat de tidigaste. Och typ 2:an. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag hade som sagt inte det själv. Eftersom nej. Men jag spelade åt din kompis. Mm. Ja. Din kompis. Ja, vad heter det? Faktiskt så här leder det här faktiskt. Jag tror vi får ta Paradise Hotel nu. Okay. För nu kommer jag ihåg att en gång gjorde vi ett The Sims-hus. Alltså som var Paradise Hotel. Oj. Alltså vi gjorde alla deltagarna. Jaha, alltså från en viss säsong. Från en viss säsong. Oj, avancerat. Det är så det blir när man är för ung och tittar på Paradise Hotel. Då gör man liksom karaktärer i The Sims av dem. Ja, men så skulle det bli rätt par som skulle bli kära. Svårt. Extremt svårt. Där är ny nivå av utmaning. Hur som helst. Paradise Hotel-finalen. Mm. Vi har ju sett den typ så här 5 dagar efter alla andra. Ja. Vårt wifi i Belize var inte vad det borde vara. Nej, det var fruktansvärt. Och nu har vi hur som helst sett den. Och vi spoilar ju inte då eftersom vi är så himla mycket senare än alla andra. Och för er som inte har kollat på finalen så handlar det helt enkelt om att en person som heter Jeppe har varit ett as under hela säsongen. Och det sista han gör är att blåsa en stackars underbar härlig tjej på pengarna bara typ för att det är roligt liksom, tycker han. Verkligen bara för att du... Ja, och jag såg det här programmet i morse när jag vaknade. Och efter det så hade jag typ 2 timmars vakuum när jag bara mådde så dåligt. Eller jag hade så svårt att andas och jag bara så här. Jag kunde inte sätta fingret på det. Jag kände mig äcklad. Typ av honom. Och nu har du också sett det. Och hans liksom slogan, han som vann då, det var ju liksom då, vad fan, det var ett spel. Han hade ju i princip sagt, han hade liksom bara så här huggit alla i ryggen kan man säga. Huggit tjejen som han var kär i. Och bara, alltså man bara varit så här ett riktigt as. Liksom lite så här snudd på obehaglig. Över obehaglig, ja, på riktigt. Nej, ja, men alltså, ja, men verkligen så här, han, obehaglig. Ja, och då tänker jag så här, då säger han så här, fan, hörni, allihopa, jag liksom var inne på hans Instagram och han var bara så här, kan ni chilla? Det var väl ett spel. Det var en månad, jag åkte till Mexiko, jag gick in för att vinna de här pengarna och det är ert fel att ni blir så känslomässigt liksom attached, för det var bara ett spel och allting är tillåtet. Men då tänker jag så här, till exempel så är det inte tillåtet att alltså mörda någon. Nej. På Paradise Hotel. Nej. Man kan inte bara mörda någon och bara, ej, kom igen. Det är ett spel. Jag gjorde det för att jag var tvungen, för att det var en stark spelare så jag ville mörda den. Så får man inte göra. Nej. Man får inte använda våld. Alltså man får inte slå någon. Nej. Men vad han, känns som att han har använt ganska mycket, är ju liksom väldigt mycket psykisk terror. Och då blir jag så här, är det verkligen okej? Alltså kan man göra så en månad, hålla på med så psykisk terror och bara lalala, och sen när det månad slut vinna pengarna och bara nej men hörni, det var bara ett spel. Mm. Jag bara, man bara, alltså finns det lagar som går över? Ja, eller hur? Förstår du vad jag menar? Jag förstår exakt vad du menar. Det var intressant för att när jag såg finalen, då var jag verkligen, för jag visste vad som skulle hända i princip. Men alltså det hände någonting de så här sista minuterna när han verkligen gör the final call och bara liksom krossar henne totalt. Och återigen bara för att det är roligt liksom. Han behövde absolut inte göra det. Nej. Då jag bara stängde av. Alltså mina känslor bara stängdes av. För att det var så äckligt. Alltså han. Och han bara skrattade. Han bara gick runt och skrattade och skrattade. Och typ. Och det var verkligen så här. Ja men det var verkligen obehagligt. På så jävla många olika plan. Så att det. Och det var intressant för att det hände verkligen någonting med mig också. Alltså liksom en människotyp. Som. Liksom inte, den människotypen ska inte få vara representerad i tv. Det ska inte få finnas de värderingarna och det synsättet som han har. Nej, det ska representeras i media. Nej, och jag kan också känna så här. Alltså grejen är med Paradise Hotel är att hade man liksom, det är inte som så här typ. Robinson, där reglerna är väldigt tydliga och det som händer. Paradise Hotel är ju såhär twister hela tiden. Och hela tiden kommer in ett brev och det är någon deltagare som kommer tillbaka och lalalala. Och jag tänker så här: får verkligen den här produktionen göra så att Jeppe vinner? När han har utsatt de andra för psykisk... Alltså, visar inte det liksom att det är okej? Jo. Bara för att det var ett spel? Jag tycker också det. Att det är så här... Det förskönar liksom... Ja, men att under vissa omständigheter är saker som inte är okej. Ja, men om jag menar så här... Just det här med... Alltså, förlåt att jag tjottar, men bara så här... Hela det här mantrat att... Det var ett spel. Mm. Jag bara, ja, men vadå det var ett spel? Alltså, det är väl fortfarande en månad av ditt liv där du har umgåtts med människor. Mm. Och liksom, som till exempel i ett lite tidigare avsnitt så den här Jeppe då tillsammans med två andra så här grubbar hetsar en fjärde kille då att han ska vara otrogen mot sin partner. Med anledning till att de säger att han när han kommer hem så... Kommer de skratta åt att han var så himla trogen mot sin partner. Och kom igen, han måste visa att han är lite ball. Han måste visa sig. Du vet, det var verkligen du kommer aldrig få till det med din partner. Så du måste. Ja, det var verkligen så här. Den här personen då som blev liksom. Hetsad. Han är väldigt mycket så här. Du vet, så såg upp till dem och bara okej. Okay, alltså det var verkligen obehagligt att se. Mm. Och då tänker jag så här. De förklarade efter bara, kom igen, det var ett spel. Vi gjorde det så att han skulle åka ut för att han var en konkurrent. Mm. Jag bara, men ni är ändå personer som står och hetsar honom till att göra... Alltså, även om det var under spelets gång så hände det fortfarande. Förstår du vad jag menar? Jag förstår vad jag menar. Man kan inte bara slätta över allting med att säga att det var ett spel. Men jag tror att, för nu börjar vi komma till liksom de här frågorna som jag inte egentligen vill handskas med som är typ... Varför ser man på Paradise Hotel? Är det verkligen okej? Okay? Alltså ska man stötta en sån liksom sorts nöje? Alltså ett sånt... Förstår vad jag menar? Nej, jag förstår vad du menar. Och grejen att jag har ganska mycket försvarat Paradise Hotel under hela... För någonstans så tänker jag så här... Ja, men för man märker ju att produktionen kan göra lite vad de vill. Alltså de plockar ju tillbaka vilken person som helst. De kan ju... Lite grann styra vem det är som vinner. Mm. Ja, det kan de ju liksom. Mm. Och nu blir jag så här. När liksom då programledaren. I slutet bara. Ja, det var visst den starkaste spelaren. Som tog hem hela. Lala, och så står hon och ler. Och så kommer Jeppe och du vet så. Lyfter upp henne bakifrån. Och hon bara. Woo! Oj då! Jag bara kräktes typ. Mm, alltså jag bara så här. Äckligt. Fan, alltså... det här är liksom. Nej, alltså alltså jag blev jävligt ledsen. Samtidigt så kan jag ju, alltså jag måste ju liksom, jag kan inte säga att jag inte tycker om att titta på Paradise för att jag tycker det är skitkul. Men det är ju för att det kanske är liksom på gränsen. Det är på gränsen för vad som är okej, alltså utåt sett liksom. Mm. Det är kanske det som gör, dels det som gör det lite spännande liksom. Men det är, alltså det är en ganska sjuk form av liksom, alltså det, vissa personer, mm, det är så här, en del som försvarar att man tittar på Paradise Hotel och säger så, ah, men det är som en mänsklig studie. Alltså man får så här kolla på, och det tycker jag är lite så, lite alltså lite, för lite det är småtömtigt liksom. Ja, för det är ju inte alla olika människotyper representerade. Nej. Det är verkligen en viss typ av, nej, människor. Men man ställs ju, som tittare så ställs man ju för så här, typ man ställer sig själv inför alltså, vad går min gräns? Vad tycker jag är okej? Och liksom ens etiska pendel, ja, alltså, du vet så. Så mm, det är ju också en intressant aspekt med det. Det är det verkligen. Frågan är bara liksom hur många som tycker att det är ball, Jeppe, ja, liksom svinade runt, ja, och bort Ingrid, jag blir så jävla ledsen när jag tänker på typ, jag såg en person på min Facebook som hade skrivit så här: King Jeppe! Mm. Jeppe var då det här aset som, ja, det har vi sagt ju. Ja. Och jag bara fick ett sånt jävla ryck och bara tog bort personen från Facebook. Nej men alltså, jag får lite den viben typ så här, att det kommer fram att typ man ser att någon av sina Facebook-vänner skulle typ så gilla Sverigedemokraterna. Mm. Eller något sånt. Alltså lite den. Jag får det, för att skriver man King Jeppe, det betyder att man stöttar det sortets beteende. Och tycker typ att det är king. Alltså bara, fan vad ball, han mm, ägde henne. Mm. Och hon, jag vet inte. Alltså jag, antagligen har jag blivit alldeles för engagerad. För att jag blev... Alltså det tog hårt på mig det här. Just det här, men just det här att jag är utan... Alltså jag kan inte göra någonting. Alltså han där Jeppe, han tycker han själv är kung. Mm. Och han kommer tycka det tills den dagen han dör. Det, alltså det går inte att ändra, det är så, på. Det är så sjukt. För att ja, det som är mest sjukt av allt är att Jeppe på riktigt tycker att han är en king. Ja! Alltså, och så bara, men du är inte... Alltså det finns ju... Alltså det är så... du är så långt ifrån. Du, alltså du vet så, det är som att någon skulle säga så här: jorden är platt. Och man bara, fast nej. Nej men eller hur? Det är det inte. Alltså man bara... Nej men alltså det jag vill säga med den här dagen då, som ni andra som kollar på Paradise upplevde för några dagar sedan, är att det är en sorgens dag. Mm. För att grabbigheten liksom segrade. Mm. Alltså jag tycker det är... Produktionen skulle ta sitt ansvar och liksom bara kompint med en twist att bara... Ja, du har varit extremt manipulativ, obehaglig, sexistisk, rälig. Så du åker ut, hej då. Man hade kunnat göra så här. För att, okej, okay, mm, snabbt taget. Alltså, han släppte en kristallboll mm, i kula i marken. Vilket gjorde att han liksom... Han fick så mycket pengar. Och om han inte hade släppt den, då hade de delat på pengarna. Ja. Det produktionen hade kunnat göra, det är ju liksom att säga så här: okej, okay, ja, men du släppte. Det betyder att du är en dålig person och du får ingenting. Ja, varför gjorde de inte så? Varför gjorde de inte så? Det här var ett hemligt test att visa er tillit. Och den som valde att inte släppa kulan, det var Aina, så hon får pengarna! Eller hur, eller hur? Så borde hon fan göra. Jag skulle vilja ha något slags uttalande från TV3. Ja. Jag ska fan mejla dem. Det är nog sjukt många som har gjort det nu. Mm. Jag måste på något sätt gå vidare med det här. Jag känner att jag vill inte... Jag ska inte vila förrän Jeppe... Ja, så... Nu traskade en geckoödla här precis bakom Ingrid. Så jag blev lite... Okej, vi lämnar det. Jag är helt... Ja, du märker. Jag vet inte vad jag ska säga. Mm. Ja. Och jag har... Du vet så, nu kommer ju folk bara så här... de är såna jävla... där fick de jävla PK-tjejer som bara... Det är synd om dem. Ja. Det är bara det, man får bara så här... Ja, det är lite synd om er. Alltså ja, jag tror att det är lite så man får ta det. Man jag kan får inte haka ta... på din lite sån... nonchalant. Nej, men man kan inte hålla på och typ diskutera med personer som är dumma i huvudet. För nej, det går inte att liksom... Det finns liksom inte... Det blir inte rätt i argumentationen. Alla borde... Liksom. Alltså, förresten, det här är inte riktigt på det temat. Men alla borde lyssna på Minns du vilket avsnitt det var av En varje sak i sin podd vi lyssnade på för härom veckan? Så det är två poddar sedan. Två poddar sedan. Ingen av. Smutsig tygkasse. Ja, smutsig tygkasse. Alla borde lyssna på den. Dels för att de pratar jättemycket bra grejer. Hela den biten om smutsig tygkasse är så extremt bra. Mm. Om hur vita liksom har svängrum att ha en vit... Det var så jävla bra, tyckte jag. Extremt. Satte ord på liksom... Ja, den var fantastisk. Alltså helt det var, faktiskt. Mm. Och sen så pratar de också om... De pratar också om hela den här Filip och Fredrik-grejen. Mm. Varför de inte har så mycket tjejer i sina program. Och typ så här. De tog upp hela det. Att liksom, de har fått kritik för det. Och vad då Filip och Fredrik hade svarat i sin podd. Att de bara så här. Varför måste alla feminister vara så arga? Mm. Ja, men typ så. Och Liv Strömqvist sätter ord på någonting som jag typ tycker. Jag har typ. Tänkt det här, men aldrig liksom kunnat tänka det. Alltså, det är precis som att jag har letat i min hjärna efter det här och hon bara satte ord på det och det var så jävla förlösande. Och hon känner sig i så magkänslan bara... Ja, för hon säger i korta drag att det finns killar som, alltså i deras system, i deras tänk, så varje cell, varje bara... in till minsta varje cell, så tycker de inte att tjejer är roliga. Mm. Och därför, om en tjej säger någonting roligt, då kan de inte tycka det är roligt. För att de bara, va, nej, men du är tjej, jag fattar inte, va. Alltså, jag vet, jag säger ju inte det överhuvudtaget lika bra som hon. Så bara gå in och lyssna på En varje sak i sin podd, avsnitt Smutsig tygkasse. För det var så jävla sant och så jävla rätt. Mm. Alltså jag blev helt uppspelt. Mm. Alltså faktiskt. Ja, alltså, fan, Sveriges bästa podd. Jag tycker fan det. Mm. I alla fall det avsnittet. Jag tycker i alla fall att Liv Strömqvist är... Mm. Jag gillar Caroline Ringskog för alla nådiga också. Men Liv är ju lite så här... Man älskar ju henne redan liksom när man var 15. Någonting. Ja, och hon är så jävla... Det känns som att hon alltid har rätt. Mm. Alltså, ja, hon har alltid rätt. Hon har alltid rätt. Och hon har alltid ett bra svar. Ja, det är imponerande. Hon är jävligt cool. Ja, hur som helst, gå in och lyssna på det. Hela det avsnittet är bara så extremt jävla bra. Mm. Vi borde nästan länka till det avsnittet. Ja, vi ska... Ja, jag vet inte hur mycket vi kanske hjälper dem. Nej, jag menar mer så att man hittar avsnittet om man lyssnar på det här. Ja, det kan jag. Du menar att vi hjälper dem på vägen. Ja, ja, det är bra. Ja, det är härligt. Okej. Okay. En annan grej som är rolig är ju att vi har blivit taggade i ungefär 380 000 bilder på Facebook. John Meeper, som ni alla vet, som bananmannen. Han är väldigt bra på många grejer, men han är inte så bra på att vara selektiv med sina bilduppladdningar på Facebook. Nej. Han laddar liksom upp 15 bilder som är likadana. Mm. Och sen så är det nästa bild och då är det 15 stycken. Alltså ja... Vi har mått ganska dåligt över det. Ja. Men jag tänker på det också, att det var en jävla tur. För grejen är att varför vi tror vi har kommit fram till att det är så här, eftersom han kom från USA. Ja. Och de är lite mer omogna där. Ja. I Sverige är vi lite mer mogna, lite coolare. Så är de i samma fas som vi var kanske i för 5 år sedan. Mm. När det var så här, balt och lade bilder på Facebook. Var så här, bildbomba skit. Och det är ju ingen som gör det nu. Nej, nu är det lite mer, man ska ha en crisp Facebook-profil. Jag ska ha en crisp. Jävligt liksom specifika. Ja, det ska inte mycket. 30 plock. Bilder. Max. Inte mer. Nej. 10 vänner, max. Ja, nej, men för jag tänkte på det, att det är nog jävligt tur att iPhones och sånt inte var så jävla utbrett när den här tiden laddade upp bilder på Facebook var stor i Sverige. Mm. För det är så jäkla lätt att ladda upp bilder direkt från sin iPhone. Jag vet. Kommer du ihåg förr, man var tvungen att fota, ladda in genom sladd, in i iPhoto, och så skulle man välja ut. Alltså det var ju så jävla avancerat. Precis, då fick man ju tid att tänka liksom. Ja, tid och där, liksom, så här. Exakt, då laddade vi upp oss att bli lite mer så här, välja ut någon bild vid det här pyramiden, inte 768. Exakt. Samma leende. Exakt. Ja, ja, men så det är bra. Hade du också det här, det sälla, jag växte upp i Limhamn. Gick på, vad heter det, Linnéskolan. Mm. Och där var det ju Alltså det var väldigt, det var majoriteten av alla som gick där var väldigt så här välbärgade. Välbärgade, inte välbärgade. Alla var väl helt okej. Okay. Ja. Det var väldigt så här. Ja. Bara försöka komma. Det är kul för att, det är kul för att när jag ska förklara min, så här, min högstadieskola, då blir det alltid så här, ja, man tänker kanske att de som gick där, deras familj kanske inte hade den sociala, ekonomiska kanske inte var lika hög som på, alltså du vet så, det är skitsvårt att beskriva. Jag vet. Så, men det var lite mer Porsche kanske. Ja, det var lite mer Porsche. Exakt det jag ville säga. Och då var det så här att det blev sjukt innan jag gick i högstadiet att alla skulle helt plötsligt ha systemkamera. Mm. Alltså det var typ the shit. Alltså, jag vet precis vad jag är. Vet du det? Ja. Ja, alltså det var precis som att, jag vet inte hur gammal jag var, men det var som att det var så här rups, och helt plötsligt skulle alla utveckla ett så här fotointresse som var så här extremt stort. Och det var väldigt mycket så, men just det här med stora systemkameror var verkligen så här grejen. Jo, men alltså det var verkligen storleken. Som man måste så här ha på armen. Ja, ja, ja. Alltså, det skulle, exakt. De skulle vara så jävla stora. Mm. Det var ju typ det som var grejen. Och den, en liten en grej som blev populär att göra bland töntarna, var att gå ut och ha sån här photoshoot. Alltså, vi känner, du vet vad jag menar? Att vet man, oj, du ser helt skrynklad ut i ansiktet. Men man gick ut så här på någon äng. Du är på djupa vatten nu, vad som är med det här känsligt ämne. Har du gjort en photoshoot? Nej, alltså okej. Jag ska bara säga bara innan, alltså konceptet är liksom att man går ut två kompisar på någon äng eller i någon skog där man är ute i något fältträd som man tycker ser lite så artsy ut. Ja. Och så tar man liksom modellbilder. Ja, ja. Det har vi faktiskt hänt mig. Bakom eller framför kameran? Framför kameran. We got a model in the building. Model in the building. Astrid, det här, fan jag har lite, det här är svåra, tunga grejer för mig alltså. Oj. Men jag hade en kompis, eller, ja, det är svårt att klara vår relation riktigt, men hon hade i alla fall liksom, under hela tiden jag kände henne, då hade hon liksom så här mycket såna grejer på gång liksom, att hon skulle göra, ja, men hon skulle göra en portfolio, en så här fotografiportfolio. Ja. Så det var liksom, det var inte bara jag som gjorde de här grejerna. Alltså jag, i princip, hon har väl typ så, skulle du vilja hjälpa mig och ta lite bilder till min portfolio? Och tänker mig så, ja, jo, men det kan jag väl göra liksom. Little did I know vad jag skulle få vara med om. Alltså det var inte så himla farligt, men du vet så, det var hela den grejen, typ gå ut på ett fält. Fan alltså. Du vet vad vi gjorde också? Nej. Hon skulle så här göra sån här vatten bilder. Så jag hade typ fullt påklädd i ett badkar. Nej! Jo. Det där är den klassiska poetiska. Ja, jag vet. Alltså, och jag menar, ja. Nej, förlåt, vad skulle du säga? Nej, jag bara säger att jag kommer ihåg att när jag var i den här postisåldern, alltså man läste postis som fan, då kunde man inte, det var ju bara texter man skickade in då, men jag har sett nu att det är mycket så här läsarbilder nu också. Det är mycket den stilen som men, går hem. Jag tror alla vet vad det innebär liksom. Ja. Det sjuka var ju sen att jag fick jobba i typ, alltså jag ska inte typ ett år, för att Google skulle ta bort de här modellbilderna på mig. Så att, alltså, för att det var det första som kom upp, alltså när man sökte mitt namn. Och fy fan Ingrid, det är mardrömmen. Det är fan mardrömmen. Det var mardrömmen. Alltså du vet, jag hade ett ongoing war liksom. När jag bara, Google, skärp mig. Jag tycker mig att Google är så stor att de liksom inte bryr sig om det. Nej, men fick bort det, jag fick bort det till slut. Men det tog ju liksom ett år för att de kom tillbaka efter ett tag. Jag tror att det, typ så här, ens profil, den liksom uppdateras inte hela tiden. Profil? Nej, men alltså när man söker, en sökning. den uppdateras inte hela tiden, utan uppdateras liksom lite då och då. Och då kommer det liksom, kryper det tillbaka bilder. Och det var riktigt, ja, det var obehagligt. Du, vet vad som hände också? Att jag var helt så, när vi hade gjort de här grejerna då. Att jag var helt såhär, men det här använder väl du liksom privat. Ja, det här stannar mellan dig och mig. Ja, men det ja. Ja, men det är klart, det är svinviktigt, för fan. Det är skitviktigt. Ja. Men det sjuka var sen att jag började få, inte visste jag att hon hade liksom kontakter på oanade håll. Det betydde att jag fick så här, typ sms eller så här Facebook-meddelanden från typ min mammas väninnor som hennes mamma var väninna med, som liksom hade sett bilderna och bara, oj, oj, oj, vad fina bilder du har tagit. Och jag älskar detta. Vet vad min fråga till dig nu är? Vad? Finns det något sätt som jag kan få tag på de här bilderna? Det finns inget sätt. Avsnittsbild! Nej! Alltså, jag har så mycket ångest för de här bilderna. De var inte så farliga, men du vet, hela grejen att ha liksom modellbilder på alltså, Google. I feel ya, bro. Mm. I feel ya, bro. Mm. Jävlar, vilken mardröm. Det är... Det är inte bra. De här får inte komma ut. På riktigt får de inte det, alltså. Okej. Okay. Ska vi avsluta? Ja. Tusen tack för den här lilla stunden. Mm. Tack själv. Nu ska vi... Och vi ska äta pizza ikväll! Ja. Oj, fan vad gott. Jag är så sjukt hungrig, alltså. Jag är mega hungrig. We run a tight budget nu efter Melis, så det blir ingen mat för ikväll. Okej, men vi säger så. Använd, hashtagga oss kvallsklubben. Exakt. Vi blir så jävla glada. Och tack som fan, alltså jag i alla fall kan inte prata för in er, men jag blir så jävla glad när ni kommenterar. Ja, ja men jag, såklart jag blir jätteglad. Bra. Lika glad. Lika glad som... Du. Jaha, oh, jävlar. Oj. Men då, det är vår hemsida www.kvallsklubben.wordpress.com. Skriv jättegärna vilken riktning vi ska ta det här. Om det är liksom, ja, som sagt, jag försöker få lite så här: är det bra när vi pratar om resan, är det dåligt? Jag känner att jag vill ha lite, jag vill veta inputs, vad ni tycker. Det var någon som hade kommenterat att vi föreslog att vi skulle ladda upp lite bilder från resan. Mm. Det borde vi göra, annars finns vi på Instagram. Ja, där lägger vi upp jättemycket. Ingrid 007 heter jag. Sulemops heter jag. Ja. Och så får ni ha det så himla bra. Ja, fan vad vi... Ja, fan. Jag vet inte vad det är. Just, jag tror det är just det här ögonblicket. Jag får värsta nytändning på podden. Ja. Jag tyckte det här var jätteroligt att spela in. Ja. Det är alltid roligt, men det blir extra roligt nu för att jag blir så engagerad i hela så här... Paradise Tale-grejen och nu ditt modellande. Det är så spännande. Det är så spännande att jag har en kompis som är modell. Jag tycker det är så läckert. Jag vill inte vara. Nu får man snart man får passa sig så man går på stan och tror man att man pratar med dig, så är det någon slags poster av dig. Egentligen. Ja, nu ska jag sluta hålla på. Ja. Eller du, det här är inte sista gången jag kommer hålla på med att du var ett modell. Det ska du inte tro. Men jag vill sluta hålla på i den här podden. Nu ska vi avsluta. Ingrid håller på och mörda mig. Hugg mig i ryggen. Hugger dig i ryggen. Ja. Ja. Men okej, nu. Men nu avslutar vi. Nu är det avslut. Nu lägger vi av. Ja. Puss. Oh.